Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Kłaniamy się Państwu już po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. 27 dzień grudnia, jest piątek. Jak zwykle o tej porze czas na serwis. Artur Wertowski. Są zarzuty dla 23-latka z Wielkopolski, który zaatakował swoją matkę nożem. Odpowie za narażenie jej na niebezpieczeństwo utraty życia. Policja szuka sprawców, którzy próbowali podpalić kościół w Jeninie. Ktoś zniszczył krzyże i podłożył ogień pod jedną z ławek. Tatrzański Park Narodowy za zakazem strzelania w Nowy Rok. Zarzuty usłyszał 23-latek, który nożem zaatakował matkę w gminie Żelazków w Wielkopolsce. Odpowie za narażenie jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Do ataku doszło dzień przed Wigilią. 23-letni mężczyzna podczas awantury domowej ranił swoją matkę nożem. Jak podała prokuratura, powstały obrażenia. Biegły zakwalifikował jako naruszające czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W momencie zatrzymania przez policję miał ponad promil w wydychanym powietrzu. Do sądu wysłano już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Zniszczone 3 krzyże, podpalona ławka i uszkodzone drzwi wejściowe. Policja szuka wandali, którzy w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zdewastowali kościół w Jeninie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Zostały przede wszystkim zniszczone 3 krzyże, czyli znajdujący się w przedsionku kościoła, znajdujący się w prezbiterium oraz ten, który znajduje się na zewnątrz kościoła, metalowy. Poza tym nastąpiła próba podpalenia kościoła i dlatego też została zniszczona ławka. Również wcześniej były podpalone gazety znajdujące się na stoliczku przedsionku kościoła. Mówił proboszcz parafii w Jeninie, ksiądz Zbigniew Bujanowski. Zwraca też uwagę, że z kościoła nie zginęło nic wartościowego. Ten, kto to zrobił, albo ci, którzy to zrobili, działali tylko w tym celu, dlatego że nic nie zginęło, nic nie zostało splądrowane, żadne szuflady, szafy w kościele, czyli to znaczy, że sprawca niczego nie szukał, nie szukał pieniędzy, kosztowności, że tak powiem, natomiast miał tylko i wyłącznie na celu profanację kościoła i krzyża. Policja prowadzi dochodzenie pod kątem zniszczenia mienia i obrazy uczuć religijnych. Tatrzański Park Narodowy popiera zakaz używania sztucznych ogni w Zakopanem. Rada Miasta wprowadziła nowe przepisy na początku tygodnia. Jak mówi Jan Krzeptowski-Sabała, przyrodnik TPN-u, gminę od parku oddziela granica administracyjna, ale przyroda takich granic nie zna. Przypomina, że Park Narodowy od kilku lat prowadzi akcje edukacyjne, zachęcające mieszkańców i turystów do niestrzelania w Sylwestra. Jak podkreśla, wystrzały wybudzają i płoszą zwierzęta. Znamy takie przypadki, kiedy w Tatrach spłoszone przez wystrzały kozice biegły w lawniasty żleb, uruchomiły lawinę. W jednej lawinie zginęło 14 kozic. Pojawiają się też głosy, że przyjęta uchwała nic nie zmieni. Zakazuje ona używania fajerwerków na terenach miejskich, czyli w miejskich parkach, na skwerach i deptaku na Krupówkach. Radny Tymoteusz Mróz mówi, że na prywatnej działce wciąż będzie można odpalać sztuczne ognie. Z zakazu wyłączone są posesje prywatne, dlatego że prawo nie pozwala na to, żeby ograniczać komuś w tym zakresie pewnego rodzaju wolności. Jako miasto Zakopane wyraziliśmy pewnego rodzaju stanowisko, że nie życzymy sobie tego rodzaju formy celebrowania świąt i innych momentów roku. Radni i przyrodnicy mają nadzieję, że mieszkańcy i turyści uszanują zakaz. W kościele polskim w Rzymie odprawiono mszę pogrzebową zmarłego 22 grudnia w wieku 97 lat Nestora włoskiej Polonii Stanisława Augusta Morawskiego. Był on jednym z założycieli Związku Polaków we Włoszech. Stanisław August Morawski urodził się w Krakowie. Był oficerem Armii Krajowej. W 1957 roku przybył do Rzymu. Był animatorem najważniejszych inicjatyw polonijnych. Zmarłego wspominał jeden z jego współpracowników, ksiądz Andrzej Dobrzyński. Spotykając się z nim, miałem wrażenie, że poświęceni naszej ojczyzny i kultury polskiej traktowali jako nie tyle powód do chluby, co powinność i pewnego rodzaju zaszczyt. Odczytano także list kondolencyjny premiera Mateusza Morawieckiego, zakończony słowami: dobrze zasłużyłeś się ojczyźnie, spoczywaj w pokoju. Stanisław August Morawski został w 2010 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga kierowcy, przed nami noc, na drogach może być ślisko, temperatura minimalna od minus 4 do minus 2 na wschodzie oraz podobnie w obszarach podgórskich, a na pozostałym obszarze od minus 1 do plus 2. Za to jutro w sobotę. Jutro miejscami głównie na wschodzie i południu opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach to od 8 cm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 na wschodzie, podobnie w Kotlinach Sudeckich do plus 2 na zachodzie, 3 stopnie nad morzem. W Kotlinach Karpackich minus 4, a wiatr okresami silny, w całym kraju możliwy porywisty. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Tam możliwe zawieje, zamiecie śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 6950 z wbudowanym Wi-Fi. Zaoszczędzisz 180 zł, płacąc tylko 269 zł. A kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch w klasie A++, zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc 1449 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Świeżoznawcy Biedronki przykładają wagę do jakości. Świeżych pomysłów mają na pęczki i wiedzę w każdym gatunku. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Świeżoznawcy polecają szeroki wybór słodkich i soczystych winogron. W tym tygodniu winogrona różowe w cenie 6,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Więcej świeżości w codzienności. Biedronka. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Pan Kuba z Debrzna napisał: nie było mnie w domu kilka dni. Nie mam pojęcia, co stało się z wagą. Cyfra, którą zobaczyłem, jest przerażająca. Albo waga się zepsuła, albo mój wzrost zmniejszył się o jakieś 45 cm. Waga, na pewno waga. W grudniu psują się najczęściej. Dobry wieczór, panie Adamie, halo. Kłaniam się sympatycznemu prowadzącemu i miłym słuchaczom. Tak. Panie redaktorze, przede wszystkim to wszystkiego dobrego po świętach. No jasne. Oczywiście, prawda? Panu również, naturalnie. Kończy się sezon, osiągnięcia sezonu. Pierwsze to sum 31 kg złowiony 23 lipca. Wypuszczony czy zjedzony? Wypuszczony. No pewnie, bo jadłby pan do teraz. No, to trzeci co do wagi. Do rekordu Polski to mu daleko, bo rekord Polski to jest 105 kilo. Mm-hmm. Ale w 1947 roku brałem czynny udział, pomagałem rybakom wyciągać sieć, który był sum ważący 150 kg. Proszę. To coś było, prawda? I tak to wszystko wygląda dzisiaj. To nieźle wygląda, panie Adamie. Miłego wieczoru zatem. Nawzajem. Do usłyszenia. To była Basia. 12 minut już po 18. Jak to zwykle pod koniec roku, a także na początku nowego, obiecujemy sobie. A to, że zacznę chodzić do siłowni. A to, że biegać. A to, że częściej spotykać się z rodzicami czy przyjaciółmi. Ale gdy dochodzi do realizacji planów, wiadomo, konsekwencji brak. Jak zatem realizować noworoczne postanowienia? Z pomocą przychodzą osoby, które zawodowo zajmują się zarządzaniem czasem. Jedną z nich jest trener Piotr Nabielec. Jeśli ktoś w ogóle myśli o jakimś planowaniu, to już jest w elicie ścisłej, bo według statystyk takiej ankiety XQ, którą zrobił Frank Linkowej, w której uczestniczyło ponad 1 000 000 osób, wychodzi, że tak systematycznie planuje realizację priorytetowych celów jakieś 8% ludzi. Mam plan, wykonam go sam. Plan nie może być czymś, co wisi nad nami jak kat, bo to tylko będzie nas spalało. Katarzyna Matuszczak, trenerka zarządzania czasem z Uniwersytetu SWPS. Musimy mieć świadomość tego, że jeżeli planujemy, to planujemy z jednej strony realnie, a z drugiej strony elastycznie. Cały czas pozostawiając ten element do zmiany. Pani ma jakiś kalendarz ze sobą dzisiaj? Tak, zdecydowanie. Ja lubię planować na papierze, więc planuję rzeczywiście w kalendarzu taki papierowym. Uwielbiam, jeżeli widać cały tydzień, bo wtedy rzeczywiście od razu mam taki ogląd całej sytuacji. No, widzę, że w samochodzie go zostawiłam. Plan, wykonam go sam. Jak sobie pani radzi z realizacją noworocznych postanowień? Słabo. Słabo. Bardzo słabo. Nie czytam do stycznia, tylko realizuję je w maju albo w marcu. Rok wcześniej. Realizuję teraz te postanowienia, które postanowiłbym w 2020 roku. Nie chcę żadnej pomocy, zrobię to... Jedno z narzędzi mówi o tym, żebyśmy planowali w 60%, a 40% byśmy pozostawili na to, co przyjdzie. Dlatego, że nie na wszystko mamy wpływ. Jeżeli byśmy planowali całe nasze dnie tak na 100%, to może się okazać, że niestety, ale albo siedzimy po godzinach, albo mamy poczucie porażki. Szczerze mówiąc, nie jestem w ogóle fanem planowania roku. Dla nas rok to jest tak długi odcinek, że go jest koszmarnie ciężko realnie zaplanować. Natomiast mamy krótszy odcinek, który się cudownie planuje, który jest porą roku. Jakie trzy rzeczy chcesz zrobić w przyszłym roku? No to będą często takie rzeczy wielkie, czasem za wielkie. Ale jak zadam pytanie, jakie trzy rzeczy chcesz, żeby się wydarzyły w trakcie zimy? No to człowiek sobie tą zimę jest w stanie wyobrazić jako jakiś taki konkret. Kolejne narzędzie to jest podzielić na mniejsze. Wszystko, co jest duże, się wydaje straszne i odwlekamy to w nieskończoność. No, każdy ma taką rzecz. Oczywiście cele są ważne, ale tak naprawdę liczy się to, jak my do tych celów dojdziemy. No bo co z tego, że ja osiągnę cel, skoro ten ja, Piotrek, i mój zestaw nawyków się na przykład w ogóle nie zmienił. Ja się tylko spiąłem bardziej. No to planować nowy rok, czy nie planować? Nie planować. Ja się zaskakuję w każdy nowy rok i to jest dla mnie nowe i spontaniczne i to uwielbiam. Dlatego nie planować. Nie warto. No, na taką puentę to może pozwolić sobie tylko dobry improwizator, czyli Robert Cichocki. O narzędzia do realizacji planów pytała Ewa Dziardziel. Prawie 16 minut po 18 wspólnie słuchamy programu trzeciego. The future. I see tears where there should be joy. Pani Marzena napisała, a ja za parę dni mam wizytę u lekarza. Na pewno zapyta, ile ważę. Już postanowiłam, że podam mu wynik sprzed świąt. To help you out and ease your pain. Sweet child. Pan Bogumił na antenie. Zdaje się, że raport drogowy. Witam pana. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry, witam. No, chciałem przekazać informację o tym, że na autostradzie A4 z Rzeszowa do Krakowa na wysokości zjazdu na Brzesko Okoci miał miejsce jakiś wypadek. No i tam korek zaczyna rosnąć. Być może jeszcze ktoś zdąży uciec. Zjeżdżałem trochę wcześniej. No w każdym razie coś tam się wydarzyło, jeszcze nie wiadomo co. Bardzo panu dziękuję za te informacje. Pozdrawiam. Grupa Simply Red. Jak to drzewie, proszę państwa, mawiano święta, święta i po świętach. No, tyle, że koniec świąt nie oznacza końca świątecznego obżarstwa. Robert Górski, satyryk, specjalista, dietetyk. Patrzymy na tę sałatkę, ona już jest taka trochę przeschnięta, trochę taka zżółkła. Ta wędlina też się tak zawija na końcach. Chleb już jest taki czerstwawy. Już nie możemy patrzeć na kompot ze śliwek, bo ciągle go jest dużo, bo babcia nagotowała cały gar. Kto to wypije? Jeszcze tyle ciasta zostało. Często tyjemy po świętach, czyli właśnie trochę sprzątając tą naszą lodówkę. Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyczka. I wtedy pozwalamy sobie na taką tendencję zwyżkową energetyczną. Właśnie po to, żeby się jedzenie nie zmarnowało, mam wrażenie. Zamiast to oddać komuś, zamrozić. Ja myślę, że to jest też taki sposób na to, żeby nie przesadzić z jedzeniem i za kilka tygodni na przykład zrobić sobie kolejne święta. No jedz, jedz, bo się zmarnuje. Pytanie, które każdy sobie zadaje. Jak przestać jeść? A możemy sobie oszukać naszą głowę. Kamil Pietrowicz, instruktor kulinarny. I zamiast dużych talerzy możemy używać małych talerzy, przez co i tak mamy zakodowane, że okej, nałożyliśmy sobie cały talerz jedzenia, a wbrew pozorom jest to talerz o połowie mniejszy, powiedzmy, jakiego mielibyśmy normalnie użyć. A małe sztućce? To też jest super pomysł z tego względu, że jemy wolniej. Możemy się skoncentrować generalnie na delektowaniu się, a nie pochłanianiu jedzenia. Proponuję spożywać też duże ilości płynów w postaci wody. to też nas zapcha dodatkowo. Robię sobie wewnętrzny ranking, co w sumie z tych rzeczy, których nie chcę jeść, jeszcze stosunkowo najbardziej mi smakuje i wtedy mój wzrok pada na pierogi ze śliwkami. Myślę sobie, dobra, to już się zapcham tym, następny raz te śliwki będę jadł dopiero przecież za rok. A na zimno czy na ciepło te pierogi? Trzeba się zmusić i trzeba podgrzeć, bo czasami tak człowiek głodny wpada do domu i je ze smakiem na zimno, to co z większym smakiem mógłby zjeść podgrzane, tylko mu się po prostu nie chce. Więc apeluję, jeśli można w ogóle coś apelować do Polaków, tak nie słuchają, żeby podgrzewać. Na pewno uniwersalną metodą, sposobem jest jakakolwiek aktywność fizyczna. Tutaj aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie i oczywiście siedzenie przy stole, patrzenie na to uśmiechające się do nas jedzenie pyszne od różnych cioć i babć na pewno jeszcze bardziej kusi, dlatego siedzenie w ogóle przy stole też odradzam, dlatego wyjście na spacer, pogoda sprzyja, więc myślę, że nie siedzieć, ruszać się, być aktywnym. Wracając jeszcze na chwilę do stołu, to może powinniśmy jeść z pałeczkami zamiast nożem i widelcem. Powiem szczerze, że nie myślałem o takim sposobie. To będzie na pewno duże ułatwienie w sensie może nie jedzenia, ale ułatwienie ograniczenia spożywania nadmiaru właśnie kalorii. A może tak się zniechęcimy jedzeniem pałeczkami, że przestaniemy właśnie jeść? Nie jestem tego do końca pewny. Wydaje mi się, że możemy wtedy zrezygnować z pałeczek i zacząć jeść po prostu rękoma. Trudno, trzeba się uporać. Zawsze mi się wydaje, że 3 dni świąt to jednak o jeden dzień za dużo. No ale jeszcze pierożków, które zostało. I ryba w sosie greckim. Odpowiedzi szukała Justyna Goc. Skoro małą łyżką jemy mniej, to małymi kieliszkami pijemy wolniej. 7 trójek na początku 22. To Michael Bublé. Make a spin and swirl. You jump a jive, you're gonna make a twirl. You're swinging now. It's alright to wanna hold it tight. You dance, dance, dancing through the night. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging, swing. Pan Paweł podchwytliwie mnie pyta, a jak u pana po świętach z wagą, na plus czy minus? Nie wiem, wolałem nie sprawdzać, ale na wszelki wypadek zamówiłem tragarze. Pani Anna Maria, witam, dzień dobry, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Witam wszystkich serdecznie i też wszystkiego dobrego po świętach i na nowy rok życzę i na dalsze jeszcze lata. Mnie się jeszcze nigdy nie udało przez święta przytyć. Może dlatego, że nie prowadzę jakiegoś właśnie innego typowo trybu życia, to znaczy byłam na rowerze, za chwilę wychodzę z psami właśnie, czyli ta aktywność fizyczna, to udało mi się kiedyś święta schudnąć. Mm-hmm. To może zależy od osobności portfela, mnie się już zdarzyło, że nie miałam w ogóle ciasta na święta, w tym roku też zapowiadało się, że nie będzie, ale trochę dostałam od kolegi, trochę od bratowej, więc trochę tego ciasta było, ale nie za dużo. Wydaje mi się, że po prostu umiar jest wskazany tak jak we wszystkim, a odnośnie postanowień i planowania, to jest taka znana japońska metoda Kaizen Method, która jest stosowana w różnych dziedzinach, tam od uczenia się uzależnienia i tak dalej. Tak jak sobie ktoś powiedział, przedmówca któryś, żeby z wielkiego jakiegoś postanowienia celu zrobić małe kroczki, bo rewolucja czasami jest tak trudna do ogarnięcia. Trudna do przeskoczenia, tak. Tymi małymi kroczkami może nawet szybciej dojdziemy. Słusznie. Bardzo dziękuję. Minęły 4 minuty po 18:00. W Poznaniu dziś odbyły się główne uroczystości 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Już przed południem składano kwiaty na nagrobkach powstańców. Na poznańskim rynku powstało miasteczko powstańcze. trzeba nam cały czas rozmawiać, przypominać powstanie wielkopolskie. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Cieszę się, że powstanie wielkopolskie zostało wpisane w podstawę programową nauczania historii. To ważne, aby młode pokolenia wiedziały o powstaniu wielkopolskim. Przed poznańskim Odwachem na Starym Rynku od rana można było spotkać rekonstruktorów. Zorganizowano tu powstańczy obóz. Przyjechał do nas wóz pułkownik Kazimierz Grudzielski. To jest zdobyczna pancerka niemiecka Erhard, którą żołnierze wielkopolscy zdobyli w 19 roku i potem brała udział w walkach na froncie wschodnim, a także w trzecim powstaniu śląskim. W centralnych wiadomościach mamy minutę albo pół minuty na temat powstania i zazwyczaj w jednym zdaniu dwa błędy. Dominik Ode, przewodnik po Poznaniu. Mówię tak, że jedyne zwycięskie powstanie i że Wielkopolska wróciła do macierzy. No ręce mi opadają i walczymy z tym jak możemy, przewodnicy poznańscy i działacze z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Nie jedyne i nie wróciła do macierzy. Cztery razy wygraliśmy powstania, z tego trzy razy w Wielkopolsce i trzecie zwycięskie to było trzecie śląskie w 21 roku. Dzięki naszemu tu poznańskiemu udziałowi dowodził pułkownik Cenkteler z Grodziska Wielkopolskiego, a gros sił powstańczych to ochotnicy z Poznania. Natomiast Wielkopolska nie może wracać do macierzy, bo macierz jest w Wielkopolsce. To tutaj Piastowie założyli polskie państwo, tutaj był chrzest, pierwsze biskupstwo, pierwsze koronacje królewskie, no i nekropolia mamy w katedrze poznańskiej ośmiu pierwszych władców z dynastii Piastów. Czyli trzeba by to odwrócić. No to właśnie. Oni wrócili do nas. Nie. Nie ma się co podrzucać. To, że odzyskaliśmy niepodległość po zaborach, to był zbiorowy wysiłek wszystkich Polaków z trzech zaborów, również Polonii z zagranicy, która wsparła pieniężnie ten proces i wielu ochotników, przecież było i z Ameryki, nawet z Brazylii, z Argentyny, przyjeżdżali po to, żeby o niepodległość walczyć. Trzeba o nich pamiętać i trzeba te sprawy nagłaśniać, upamiętniać. I bardzo dobrze, że mamy tyle dzisiaj wydarzeń w Poznaniu i bieg, i widowisko, duże światło, dźwięk i paradę wojskową. Dużo brakuje na pewno. Stryjeczny dziadek Wawrzyńca Wierzejewskiego, Wincenty, założyciel skautingu w Wielkopolsce, walczył w powstaniu. Pan Wawrzyniec jak co roku przyszedł dziś oddać hołd wszystkim powstańcom. Proszę popatrzeć na to. Pisze się mnóstwo książek, wydano ponad 200 publikacji w ostatnim okresie czasu, ale żadna z nich nie ma ambicji, żeby objąć całokształt dziejów powstania. Dużo brakuje. Uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania obserwował Jacek Butlewski. 27 minut po godzinie 18. Tu program trzeci. Zapraszamy do Trójki. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? The sun from shining, what makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my Panie Zbigniewie, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłania się Zbyszek, jak sami z Jarosławia, z życzeniami świątecznymi. Od panie razu redaktorze, pana rozpoznałem, tak. Jeden z moich przyjaciół mawiał zawsze, ja przy święta chudny w oczach, po świętach mam coraz mniejsze oczy. Oby ta zasada była obca dla naszych słuchaczy. Oby tak. Pozdrawiam pana, dziękuję. Miłego wieczoru. Sorrow. How can you mend

Barbara Wrońska i Plastik. Troszkę a propos, bo będzie troszkę ekologicznie. Na warszawskim Tarchominie sąsiadują ze sobą dwie wspólnoty. Książkowa i Odkryta. Mieszkańcy Odkryte znaleźli skrót. Dzięki temu szybciej docierają na przystanek. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie pewne przeszkody. Stawiam jedną nogę, łapię się oburącz, później drugą nogę. Później przechodzę. Najnormalniej w świecie przez płot. Cyk, pyk, zakupy. Tu jest przystanek zaraz za tym blokiem. No to jest fajnie skrócić. To ile teraz zaoszczędziłam minut? Około 15. Powiem szczerze, no może teraz nie, ale o 8 rano to jest dla mnie bardzo duża różnica, naprawdę. I większość osób tak robi. I ten proceder przechodzenia tędy trwa 20 lat. Tyle, ile te osiedla tutaj są. Dziecko spadło, złamało rękę, dziewczynka strasznie obtłuczona była. Przyszedł kres, jeżeli już mieszkańcy na zebraniu mówią, no trzeba zrobić tą furtkę, dlatego że wszystko się może zdarzyć. Furtka powstała, ale okazało się, że sąsiedzi z Książkowej postanowili ją zastawić. Tak jak my otwieraliśmy, to po prostu krata. Dwa przęsła i zwykłe ogrodzenie. Furtka może jest w ich płocie, ale przejście jest na naszą nieruchomość. Nikt se tak od własnej widzimisię nie postawił furtki, tak? No bo to musiała być jakaś zgoda. Nikt nigdy do nas oficjalnie nie występował, żeby tam furtkę wykonać. Jak robili to, dlaczego nikt nie zareagował? Furtka pojawiła się znikąd. Po otwarciu furtki zaczęła się turystyka śmieciowa. Ale do sąsiedzki był natychmiast, że wychodzą już z workami. Tup, idą sobie do sklepu, wracają. Pani zobaczy, tu stoją śmietniki. Będzie szedł do przystanku, to co weźmie? Było wkopane najpierw przęsło, żeby nie móc otworzyć tej furtki. Przęsło zostało wyjęte. No to przęsło zostało zamiast wkopane w zabetonowane. Też zostało wyjęte. Za dnia było betonowane, w nocy znikało. Przęsła nie pomogły, więc sąsiedzi zastawili furtkę kontenerem. Kontener był lekki, bo nikt tu śmieci nie wrzucał, więc go też przesunęli. Tam nogą, wie pani, ale w ogóle z tamtej strony można było przejść i przesunąć. Zarządca terenu się zdecydował, że po prostu skoro wszystko przesuwają, to... Były przęsła, był kosz na śmieci, teraz mamy... Szambo. Po co one tu postawili? No chyba domyślamy się, no bo jak otworzymy furtkę, no to wejdziemy na szambo. Znaczy szambo, no taki szambo murowane, które się wbudowuje w grunt, tak? To ja się tylko później dowiedziałam, że jeszcze po tym jak stawili szambo też było próbowane przesunąć tamte strony. Strona Odkrytej zamówiła koparkę i przez furtkę próbowała szambo koparką przesunąć. Dla mnie jest to dramatyczna sytuacja, gdzie wszyscy zamawiają koparki, a nikt nie może telefonu albo maila albo pisma wykonać. Teraz jeszcze włożyli w to szambo jakieś betonowe płyty. Jest wreszcie podjęte skuteczne działanie, bo jak się przejrzy u nas osiedlowego takiego Facebooka, to szala silnie jest przechnięta na stronę za szambem niestety. Moi mieszkańcy na to patrzą i to jeszcze widzą to od góry, czy jest tym cudownym odśnieżnikiem. Muszę to zasypać. Wolałabym inne ozdoby na terenie nieruchomości, no ale... Można powiedzieć, że to jest instalacja artystyczna rzecz. Jak zostanie, to zrobimy mural, posadzimy bluszcz. Na wiosnę. Pierdyknie bluszczem i będzie dobrze. Jak zakończy się historia tarchomińskiego szamba? O tym już 7 stycznia w reportażu Agnieszki Szwajgier Historia bez wyjścia. Program trzeci na trzecim biegu niebawem. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e le facce di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido. Cominciavo a volare nel cielo infinito. Never. salire ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Dłuższy czas się nie słyszeliśmy, ale przyczyna była znana i nie nam konkurować z piątkowymi licytacjami na rzecz tych, którzy potrzebują bardziej niż my. Ale wracamy i zajmiemy się tym, co działo się w świecie motoryzacji w ostatnim miesiącu, a trochę się działo. Kilka nowych samochodów wjechało na rynek, kilka zaprezentowano. Zacznę dziś od nowej Toyoty CHR, czyli modelu, który w Toyocie sprzedaje się znakomicie, a może będzie sprzedawał się jeszcze lepiej, bo teraz na rynek wjeżdża mocniejsza wersja, ponad 180-konna hybryda. Opowiada o niej Robert Mularczyk z Toyoty. Geneza zmian rzeczywiście w tym samochodzie jest dość szeroka i ciekawa. Dlatego, że warto wspomnieć, że na samym początku, kiedy ten samochód powstawał w swojej pierwotnej wersji, chief engineer japoński tego samochodu, odpowiedzialny za konstrukcję, był totalnie skupiony na osiągach i prowadzeniu przede wszystkim tego auta. Do tego poziomu skupiony, że możemy to dzisiaj śmiało powiedzieć, dość mocno oszczędzał na materiałach wygłuszeniowych. Po to, żeby nie zwiększać masy auta, bo jak wiemy, obłożenie samochodu matami głuszącymi powoduje wzrost masy samochodu. Teraz, mimo że rzeczywiście ten samochód nadal bardzo dobrze się sprzedaje, przyszedł czas na zmiany, zmiany właśnie uzupełniające to auto, jeżeli chodzi o i technologię, i jakość wykonania. No i tu przez jakość wykonania też rozumiemy komfort ciszy w środku. Rzeczywiście ten samochód, mówiąc na wprost, w 11 punktach nadwozia i podwozia został lepiej wygłuszony, wyciszony, dodano elementów głuszących, nadal mając w głowie, żeby go za bardzo nie obciążyć. To jest cały czas pewnego rodzaju balans, ale efekt jest uzyskany, jest dużo ciszej. W ogóle z balansem mamy w tym samochodzie do czynienia prawie że na każdym kroku, a na pewno w silniku, bo jest nowy silnik dwulitrowy o mocy 184 koni mechanicznych. Tak, rzeczywiście mamy dwie jednostki napędowe hybrydowe w CHR-ze. To jest po Corolli drugie nasze auto, które ma takie wybory. Możemy wybrać między tym klasycznym, ekonomicznym, hybrydowym 1.8, a dynamicznym hybrydowym 2.0. Co to oznacza? Ten dynamiczny hybrydowy napęd 2.0 ma w sobie połączenie silnika benzynowego dwulitrowego i odpowiednio mocnego motoru elektrycznego. To nam daje łącznie te 184 konie mocy, ale ważniejszy jest rozkład momentu obrotowego i tak naprawdę auto jest nie tylko bardzo dynamiczne ze startu zatrzymanego do tej setki, ale jest również bardzo elastyczne przy wyprzedzaniu, co jest bardzo ważne. A z drugiej strony, dzięki temu, że mamy duży silnik benzynowy, niewysilony, duży motor elektryczny i wydajną baterię i wydajne zarządzanie, bardzo inteligentne zarządzanie tym systemem, możemy liczyć na duży udział samego napędu elektrycznego, zwłaszcza w łącznej jeździe miejskiej. Nasi koledzy, którzy to mierzyli na razie na podstawie swoich doświadczeń tych homologacyjnych, twierdzą, że mamy do 80% w mieście jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym w całym cyklu. Jakim cudem jest to możliwe? Mówimy o jeździe, w której w 80% silnik spalinowy jest wyłączony. Zgadza się, dlatego że w hybrydzie typu naszej konstrukcji Toyotowej czy Lexusowej mamy do czynienia z systemem, kiedy ta część elektryczna w napędzie pracuje cały czas. Benzyna może się włączać i wyłączać. I tutaj jest to doprowadzone do takiego stanu tej efektywności, że jeżeli poruszamy się w korkach, poruszamy się w mieście, poruszamy się w cyklach miejskich z prędkościami do tych 50-60 km na godzinę, to rzeczywiście możemy osiągnąć takie wyniki. Ten obecny dwulitrowy system jest dużo efektywniejszy, więc częściej pracuje tylko i wyłącznie silnik elektryczny, a wyłącza nam się benzyna. Efekt, dopóki mamy balans energii w akumulatorze, dostarczenie, oddanie, hamowanie, bardzo efektywna rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii do akumulatorów w procesie hamowania, to możemy liczyć na to, że tej energii nam wystarczy rzeczywiście na te zgoła 80% w całym cyklu miejskim. Samochody wjeżdżają do naszych dealerów, będą autotestowe, więc można dotknąć, zobaczyć, powąchać, usiąść, ale też i się przejechać tym samochodem, zobaczyć w realu, jak te samochody jeżdżą w tej chwili po zmianach. I będzie ciszej, będzie dynamiczniej, to mogę obiecać i będzie bardziej komfortowo zawieszeniowo, to też mogę obiecać, bo znamy już te samochody. Natomiast taka oficjalna premiera z pełną dostępnością będzie przeprowadzona przez nas w styczniu. Tym samochodem będziemy niedługo jeździć, ja już próbowałem i jest nawet fajniej niż było do tej pory w wersji 122-konnej. A co poza nowymi modelami? Jak jeszcze bardziej ułatwić sobie życie na drodze, no i samą drogę, w końcu samochodów coraz więcej? Dziennikarz magazynu Autoświat opowiada o rozwiązaniach, które widział ostatnio w Stanach. Jak lepiej na przykład może nam w samochodzie służyć nawigacja? Tomasz Okurowski. Jeszcze lepiej, to z pewnością wielu kierowców dołoży jeszcze jedną bardzo pożądaną funkcję, dokładne ostrzeganie o tym, gdzie czai się fotoradar, czy policjant z suszarką. Takie funkcje już mamy. A co przed nami? W Stanach Zjednoczonych popularna aplikacja, uwaga, z Europy, ze Słowacji, Sygic, rozpoczyna wdrażanie nawigacji, która łączy się z sygnalizacją na wybranych skrzyżowaniach. Dla kierowcy oznacza to tyle, że w nawigacji otrzyma informację o tym, ile jeszcze czasu zostało do zmiany światła, i otrzyma dokładną informację o tym, jaką prędkość utrzymać, aby załapać się na przykład na zieloną falę. Całkiem fajne. To, co na razie może być tak dla nas takim lizakiem na szybie, czy takim marzeniem, to niestety informacja, że wspomniana usługa na razie będzie wdrażana w Stanach Zjednoczonych, gdzie aplikacja łączy się z 13 tysiącami sygnalizatorów w wybranych amerykańskich miastach. Twórcy aplikacji obiecują, że wspomniana funkcjonalność pojawi się również w Europie, ale wciąż otwartą kwestią jest to, w jakich krajach i w jakich miastach, bo z pewnością nie wszędzie. Nawigacja może nam się przydać też jako taki prosty system wspomagający kierowcę, nawet w najprostszym samochodzie, gdzie wykorzystywana jest kamera w smartfonie. Są już bowiem pomysły, aby kamera w smartfonie monitorowała obszar przed autem i dzięki temu na przykład na ekranie smartfona możemy zobaczyć informacje o rozpoznanych znakach drogowych, czyli nie musimy mieć bardzo nowoczesnego i zaawansowanego technicznie auta, żeby korzystać z funkcji, które możemy mieć za chwilę w smartfonie. I wracamy do samochodów w najczystszym wydaniu i faktycznie będzie o czystych samochodach. O nowych modelach Skody, pierwszym całkiem elektrycznym Go i Superbie Plug-in. Z Tomaszem Pyzałką ze Skody rozmawiał Juliusz Szalek. Wszyscy czekamy, aż wreszcie te samochody elektryczne trafią na rynek. Czekamy na Volkswagena ID3, ale tutaj tak niepostrzeżenie na rynek wkracza CityGo w wersji elektrycznej. I muszę powiedzieć, że to jest samochód, który już warto wziąć pod uwagę przy zakupie elektryka, no bo z jednej strony to jest fajne, małe, miejskie auto z dużym zasięgiem, z drugiej strony no pojawiły się dopłaty. Czy Skoda jest gotowa na ten szturm ludzi, którzy będą chcieli jeździć elektrycznym CityGo? Wkraczamy w ten obszar z samochodem elektrycznym CityGo, czyli z małym samochodem miejskim, który idealnie nadaje się do jazdy miejskiej, bezemisyjnej. I CityGo proponuje takie rozwiązanie samochodu bardzo dobrze przygotowanego i też bardzo dobrze wycenionego. Dostajemy pełnowymiarowe auto miejskie. Z jakim zasięgiem i z jakim silnikiem, z jaką mocą? W Skodzie CityGo mamy silnik o mocy 61 kW z zasięgiem 260 km w trybie WLTP. Jest to zasięg, który odpowiada jeździ miejskiej. To znaczy nie będziemy mieli problemu z tym, że bateria nam się wyładuje, ponieważ pomyślmy, ile robimy w mieście codziennie kilometrów. 10, 20, 30, niektórzy w większym mieście może nawet 50. Ale to jest cały czas w pełni wystarczające do jazdy nawet przez kilka dni bez doładowania. A jeżeli to doładowanie jest potrzebne, to możemy to doładowanie wykonać bez problemu w domu z wtyczki normalnie 220 V. Będzie możliwość dokupienia wallboxa, czyli ładowarki naściennej. Wtedy doładujemy CityGo od 0 do 80% w 4 godziny. Z jednej strony CityGo elektryczny, z drugiej strony Superb w wersji hybrydy plug-in. To jest nieco inny samochód, bo to jest hybryda z możliwością ładowania z gniazdka. Tamten zasięg na prądzie to jest 60 km. Czy to jest też idealne rozwiązanie do miasta, czy już samochód bardziej uniwersalny? Traktujemy technologię hybrydową jako taką technologię pomostową, żeby przekonać ludzi niezdecydowanych jeszcze do elektromobilności. 13 kW to godzin baterii. Spokojnie nam wystarczy do jazdy nawet do 60 km w trybie bezemisyjnym i wtedy w trybie miejskim możemy spokojnie poruszać się nim jak samochodem elektrycznym. Ale jeżeli ktoś też często wyjeżdża w dalekie trasy i chce być elastyczny, no to tutaj ma pełnego zasięgu spalinowo-elektrycznego 930 km łącznie. Dodajmy, że silnik spalinowy to 1.4 benzyna. 1.4 TSI, tak, turbo doładowany, który gwarantuje to, że samochód, nawet jeżeli zasięg baterii się skończy i nie będzie już energii w bateriach, to on bez problemu sobie poradzi. CityGo elektryczne to jest styczeń, kiedy pojawi się Super Plug-in. CityGo już można zamawiać, już jest konfigurator. Superb IV to też styczeń 2020, to jest data wejścia na rynek. Jeżeli dopłaty do samochodów elektrycznych się sprawdzą i rozpędzą, dużo więcej osób spojrzy na samochody elektryczne. Za tydzień zajmę się m.in. zapewne mitami na temat zimowych opon i zapewne wspólnie zajrzymy pod maskę nowego Nissana Juke. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Proszę koniecznie zajrzeć na stronę na Facebooku na Trzecim Biegu. My usłyszymy się za tydzień o podobnej porze. Dziękujemy. Przyznam, że nie mogłem się doczekać tego odcinka o oponach. Zatem do usłyszenia za tydzień. Certain left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around. Letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day. Mam nieśmiałe podejrzenie, że to chyba ulubiona piosenka Abby, pana Marka. Lista przebojów programu trzeciego po 19:00. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. No i jeszcze pan Paweł przypomina, dzisiaj są urodziny pana Artura Andrusa. Może jakieś życzenia? Ba, najlepszej piosenka. Ever since I finished school,